کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں بہکایا تھا، شیطان جنت میں کس طرح داخل ہو گیا؟ شیطان جو تھا نا پہلے تو مطلب جنت میں سانپ کی شکل میں گھس کر اس نے پہلے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو وسوسہ ڈالا تھا، تو عورت بنسبت مرد کے کمزور ہوتی ہے سوچ کے معاملے میں عموماً، یہ عموم پر ہے، سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو وسوسہ ڈالا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس نے وسوسہ ڈالا، اور یہ ذہن بنایا کہ یہ ممانعت وہ ممانعت نہیں ہے، اس کو آپ شجر ممنوعہ، گیہوں کا درخت تھا کہتے ہیں، تو وہ شجر ممنوعہ سے آپ کھا لو گے تو آپ مطلب کبھی آپ کو شاید یہ کہا اس نے وسوسہ ڈالا کہ کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی، یعنی کس طرح کا وسوسہ اس نے ڈالا، ان حضرات کی توجہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممانعت کی طرف سے عارضی طور پر ہٹ گئی اور انہوں نے یہ کھا لیا، ورنہ نبی جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، معصوم ہے، تو یہ مطلب جو فعل بھی تھا نا یہ خلاف اولا فعل تھا، خلاف اولا، اولا اور اولا میں فرق ہے، اولا معنی پہلا، اولا معنی بہتر، تو بہتر کے خلاف تھا، خلاف اولا، یہ اس کو مطلب معاذ اللہ گناہ صغیرہ بھی نہیں تھا، یہ نبی یہ نہیں کر سکتا، معصوم، لیکن بڑے کی پکڑ جو ہے نا بڑی ہوتی ہے، اس لیے مطلب ان کو امتحان میں مبتلا کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل وہ پیدا تو زمین کے لیے ہی کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، اللہ نے یہ ارشاد، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ زمین پر اتارے گئے، ان کے وجود پر پہلے ناخنوں کا لباس تھا، وہ لباس بھی اتر گیا تو پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے اور اس طرح زمین پر تشریف لے آئے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب